حقیقت کی ہم کیا نو ہدائی داری او سلسلیت مذہبہ کی فصل فی الصلاة علی المیت فدی فصل کیلی کی وَإِن صَلَّ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ کچری ولی دا جنازی مذہب پا اخفل مری باندی نچال جائے مزی شدن رسط بیا فدی مری باندی مذہب کی لأن الفرد يتعدى بالاول والنفل بها غير مشروع ذکر فرض جنا غبدی اول سرا داشو او نفلی جنازہ اگر جائز نہ دیوی ولہذا راینا الناس دیوی من خلق بدی تركوا عن اخرهم الصلاه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم كما وضع اي ودیوی من لذلی خلق چراول نوالی ترخیر پوری طول دا اللہ دا پیغمبر پا قبر باندی مز جنازی پریخے دے مز پی نکائی سرد دی چی وہو لیوم کما وضعا سرد دی چی دا اللہ پیغمبر نن رزدا سے دے لکا سرنگی چی صحابو کی خو دے دا سی ترو تازا دے ملا دا دیو دا مسئلہ دا چی دری رزی بعد جنازن کی دری رزی بعد جنازن کی مطلب دری ارد کی مرے آگے پڑسی کی او کی خرابی کی داؤس کو کل کل بند میاش پر ہم جنا رہا کی وہ مطلب دا اغار سی پی لڑکڑی او دا سی دوایا نے او پیچولی چاہ بدن ان خرابی کی بدن ان خراب سے جنا رہا پہ پولش کی دوشو ندانے کی آئی کم پا درے مسلور مرض رہوا تیدو نجو اے امی جنازہ ہوکا امی جنازہ ہوکا دا جنازہ ندو سی انگے والیم پلا جنازہ کرے رہا جگہ تی تپور سے ہم آگئی ما خود آسی مکڑی رہا دا نچی گلی مسلہ رہا لنو مالی آسی مکڑی رہا آسی مکڑی رہا نو مطلب دا چی دا اللہ پیغمبر اغوی اس دا سی پا دی قبر کی پروت دے نن رض لکا پا کم ورز باندی چی سپار لے شوی نصرہ دی چی امت پا اغو باندی جنازہ نکل نیچی نن رض دا سی دے لکا پا کم ورز باندی چی سپار لے شوی نجوان دے لکا مرد چکل قبر لسپار لے شوی نجوان دے لکا مرد نیو خاص پاس ترا مسئلہ دا اغوی جوڑی باز علا ویلہ را ویلو مطلب دا چې خلق دی کې ځان سره مرګري کې چې دی خلقو نه اصل مقصد پاتې شي ځکه اصل مقصد خو بیان د مسالې توحید اصل مقصد رد بدعات نو جوړې بل چې دی کې ځان سره ولاړی نو بس دی کې ومنځ سره شامل شي دی کې بل سره نڅتی او اصل مسله پاتې شي مقصد دغه دی صرف چیرې دی نه اصل مقصد پاتې شي دغه شانی دویم دا البدایا و النہایا داغی روایت دے امام ابن کثیر اگر ذکر کرے فخفل تاریخ کی راڑی فمولد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندی چی مولد جنازی دا اللہ پا پیغمبر باندی سنگا دے و متاخرین و شوافیو دلی پا مشروعیت کی اختلاف کرے چی دا اللہ دا پیغمبر پا قبر باندی بغیر دا صحابونا دا چا دا پارا مزد جنازی سنگ دے نو چا ویلی دی چی آو مزد جنازی پی کولشی دکا دا اللہ دا پیغمبر بدن پا قبر مبارک کی بالکل تر تازر دکا اللہ پا زمکا باندی دا انبیاء علیہ السلام دا جسمون فراد بند کرے دے لکوی پا دی باندی حدیث را غلے دے دا حدیث کتابون کی فهو کل میت اليوم دا اللہ پیغمبر پشان تا دا مڑی دا نن را دے دے بلکل دا سی تر اتا دے دے فهو کل میت اليوم پس دا اللہ پیغمبر پشان تا دا ننی را دے دا مڑی گن دے دے نم اللہ دا اللہ پیغمبر ننم دا سی مل دے لکا پاول اور رد باندی چی مل او دا سی تر اتا دے دے لکا نن چی او بند مرشی او ای نورو ویلی دی چی نا مزد جنازی با پی نشی کولے زکا صلحو بز دا صحابو نداکار ندکڑے سرائی دی چی دا اللہ پیغمبر خبر کی تیر کل تر اتاوے دا اللہ دا پیغمبر خبر رہے منگو حضرت آدم علیہ السلام آقبر کی دا سی تر اتاوے پرود دے لکا اس چی خود شوی زکا دا ہر پیغمبر بدن اللہ پا زمکا باندراری خوراک من کڑے دا روایت دی البدایہ والنہایہ کی ذکر کر تینزم جلد کی دو سوا دو درشم صفا و دو سوا دری درشم صفا دا او زمان پا خیال مانی ما سر چکم البدایہ والنہایہ دا نو دا دغد دار الفکر والا دا دا شانی دا المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی زمنگا دا یو حنفی عالم کتاب دے شیخ الاسلام محمود بن احمد بن عبدالعزیز بن عمر بن معاذ بخاری نو اگر دا اللہ دا پیغمبر پا قبر باندی دا نفلی جنازی بارا کی بیان کرے چی دا جنازہ دا اللہ پا پیغمبر باندی جائز ندا ولو جازا او کچری جائز نو بیا با اولادا و چی دا اللہ پا دا اللہ دا پیغمبر پا قبر باندی با چی چال زیارت دا قبر دا دا نصیب کی دا ناغا بے پکول دا بیان کرے دے دا نفلی جنازی بارا کی چی نفلی جنازہ دا دغنه دا روانه ده یو فردی جنازه ده نو فردی جنازه او شروع داغی نروسه چه بلا جنازه که نابا نفلی نو دا دمون دا اخناه و بنیز مانده دا جایز نده او نی نور سوکه من دو دا شوافه ام نکه حنابله ام نکه مالکیه ام نکه چه بینی بل مذب واله که که وی ناز توبیه دا لیدله که ده وَيْلَأَنَّهُ فِي قَبْرِهِ كَمَا وَضِعَ ذکر اللہ پیغمبر پر خپل قبر کی داسې دی لکه څنګه چې کې خو دل شي دا شانی شمس الائمه سرخسی مبسوط کی انو دا المحیط البرهانی دا وی دویم جلد دی درې سوا درې دیرشم صفه او درې سوا سلور دیرشم صفه کی په دوه دیرشم فصل کی کتاب الجنائز کی دا مسئلہ ذکر کری دا او دار احیاء التراث العربی دا بیروت چھاپ دے او المبسوط دا سرسی جو انجل وش پی تا مصابہ کی دا بیروت چھاپ دے ای کم دا مسئلہ دا شانی ذکر کری دا او دا عبارت پکی دے چلی انہو فی قبری کما او ضعا او یواد دانا زما پا کتاب کی دا سی دیر حوائی دی وما محمد الا رسول انا محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دا اللہ دے تو گورا دا اللہ دے پیغمبر نوں سو دے ذکر دے او دا انشاءاللہ اند آئے خبر دے پارا دا دے پارا بدا یو سو دلائلی او بیا بتوں گا خلاصی یو سو تائی وما محمد الا رسول چمخ ما ویلو نور انبیاء علیہ السلام ای دا اللہ پا مارز دا خطاب کیا پا نون سرے اغل آواز کرے دے ویز قال اللہ یا عیسیٰ یا زکریہ انا نبشرکا بی احیاء انا نبشرکا بی غلام اسمہ یحیاء ونا دیناہ یا ابراہیم دا شانی نور انبیاء علیہ السلام آگئی تے تمہارز خطاب کیا تو اخفل اسم سرے والا خطاب کرے وے او دا اللہ پیغمبر تا چتم پاغ اخفل اسم مانی والا خطاب ندے شوے تو گورا دا اللہ پیغمبر سو دہرا دلے وے یو دا دے دے وما محمد الا رسول دلتا دا اللہ دا پیغمبر نم ذکر دے دا شانی اگورا دا اللہ دا پیغمبر نم سورہ احزاب اگورا سورہ احزاب سلور درشم کیرت دری درشم سورت دے آیت اگورا سلو اختم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما انا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوتن من نار نوساس لكن پیغمبر الله او خاتم النبيين ده او ده الله پاره او شیبان دی پوا سوره محمد ګورا حال تر اللہ پیغمبر نم ذکر دے سورہ محمد اور پسی سورہ فتح دا نتی سلور دے کی دا اللہ پیغمبر نم ذکر دے سورہ محمد اگورا آیت اگورا دویم سورت دے وسلویخ آیت دے دویم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق آغا کسان چی ایمان روڑے دے عمل نکڑی نیک ایمان روڑے پا کتاب چرا لے گلے شہر دے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماندے او دا دے رشتی نی کتاب دا طرف طرف دا دینا کفر عنہم لربکی اللہ دینا سیئاتہم تکلیفنا دنیا دے یا جناونا دے او خبکی اللہ حالت دے ورپسی سورہ فتح دا نسور فتح جو گورا اللہ و محمد رسول اللہ والذین آیت گورا آیت دے یو کم درشم محمد رسول اللہ والذین ماہو اشتا والا الکبار وحماو بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ آو کسان ماہو چیز سر دیا دیر سخری پا مقابلہ دکابی رکی اڈیر محربان ری پا من خبل کیا نتو پورا دا اللہ دا پیغمبر نوم آگا دی زیونو کی ذکر دے تو پا معرض دا خطاب کی ندے او پا معرض دا خطاب کی جی مکلوی یا ایوہ الرسول بلیر کلوی یا ایوہ المدثر کلوی یا ایوہ المزمل اکلوی یا ایوہ النبی انشاءاللہ ذبی بیان بدلتا سورہ مائدہ یا سورہ حضاب جو کم قد خالت پتا کی فرد ارشیدی واندرزن انبیاء علیہ السلام پس کچر مرشدے یا وجل شدے دبل دلاثان واپس کی گئے بتا سو پکندخ بلو واندرزدی بنا تفسیری قرطبی لکلی دی دا اللہ پیغمبر پبل او غزوان رما دا اللہ دا پیغمبر دوفات پبل او غزوان دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلق راجہ مکل وی اے خلقو قلت لکم امسی ما تاسو تپرون یو خبر کڑیو ما تاسو لا ذکر کڑیو قولا یو قول بل امسی پرون فاغدا سنو سمچی ما تاسو تویلیو او دے اخپل اقرار کڑیو دا اللہ دا پیغمبر دا مرگ چی ما تبی مرن دے خدا خبر دا سنو نبی داری نرجو کڑیو دا کی کڑیوی رجوی کڑیو دا ومین قالب آسو کی واپس پا پندو قربانی پا پھر کے ذرنشور کرے دے اللہ تشے آ دسے شے اثر دے چی پندب ورکی اللہ شکر گزارو تا وما کان لی نفسیم انی مناسب یو نفستا انت موتا دا چی منش اللہ بیزن اللہ مگر پیرادی دا اللہ سا کتاب موجلہ لکھ دے نیتا دار مطلب دا دا یولی نیتا دار لکھ دے انسان اگد اشانی نمریا مطلب دا باب روان دے حصہ روان دا دا جہاد او دا انفاق فی سبیل اللہ مطلب دا جہاد نمرست کی گئی یو نفس نمری مگر پا ارادی دا اللہ سرا ادا یو نیتا دار لکھ دے حدیث پاک کی رازی دا اللہ پیغمبر وئی واللہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها قسم پخرے یو نفس تر غین مری ترسو برچاغ خپل رزق نی مکمل کرے خپل بخوار مکمل کی نبیا ملکی گیا اسی نمری ومن یرید آغا سوچی آدل رید بندی دا دنیا نوتی ہی منہا نور بکم انگرز دتا دینا ومن یرید آغا سوچی آدل ثواب الدنیا دبندی دنیا ثواب الاخرت دبندی دا آخرت نور بکم انگرز تا منہا دینا وسنید شاکرین حضرت چی بندگور کم انگر موحدینو تا نو سوک چی بدل دنیا واری نا اللہ ویدو بدل دنیا ورکما اگر بیا بے اخیرت کسی نی اخیرت کی بے سے نہیں آ لو گورا سورہ بنی اسرائیل گورا سورہ بنی اسرائیل آیت گورا لسم من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة هذا سوق جيوي چراغ لريد دنيا نظر بوركم من ذلك في دنيا ما نشاء هذا شوار من لمن نريد چالا چيز من ذلك ثم جعلنا له جهنم ابھی آپ اگر پار جہنم مجھے رحم ہو سری مانا کئی اور تین یاد کا من کا نہیں عید الحاجل تھا بیا مل آخرا سو چیرا دل عید دنیا پامل داخیرت باندھے کئی عمل داخیرت او واڑی پہ مقصدی دنیا بھی اللہ وئی چلے سے واڑی ور بم کو او خبیا بے جہنم للی کو دا عمل کرو دا آخرت دا پار دا بدلی دا دنیا دیو جن حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر ویا اول جہنم لچرتاوی دی نابسو کیا یو مجاہد بیا او یو اندغا بیا یو سخی بیا او یو عالم بیا اللہ با دا عالم راولی ندل بدف کلو نعمتنو بیانو کی ندے با اقرار بیدار اللہ بورتوئی تاسا عمل کرے ہو ندے بوئی اللہ ما عالم براولی ناغا اغلو بیاوئی تاسا عمل کرے ہو ندے بوئی اللہ ما استادین دکڑے ہو آغا می دکو خولو بمی اوستا دین خدمت میں کہو نہ اللہ وہی ضرور دے ہوئے تا خود دل پارا کرو کہ خلق ہوئی کہ سلوی عالم نے ان فقط قیل لگا تال ویلے شی ہوا نہ جا بہ حکم کرے شی الٹا براس دے شی جہنم تو وارتا اکڑے شی دگا شان آگا دگا مجاہد اغلب دخل نعمتوں دگا اٹھیا تب کرا اٹھی مجھے بول بھائی تاسا عمل کرے ہو مجھے بھائی اللہ ہندوستان آ رہا کہ جنگی دما سردی پوری چماتا شہادت ملا سو نہ اللہ بھائی تا خود ہوئی دس نو ضرور جو ہوئی تا دیر پارا جہاد کہو کہ خلق ہوئی کہ رسول مجاہد دے سلو بہادر دے نفقد قیل لکا تال ویلی شی ناغب مغردول شی ناغب مالدار اغلب اللہ ہوئی تا سامل کرے ہو ناغب ہوئی اللہ ما عمل کرے ہو دا سیا چی چرتم چی زید مال لگولو نما لگولے وے تا درزاد پارا نالاب ہوئی درور دے ہوئی تا خو مال دید پارا لگو چی خلق ہوئی چی رسلوی سخیرے فقد قیل لکا تال ویلی شوی دیا نگور دادری والا عملن دسی عملن دا آخرت دیا دی سڑو کری دی اتلی جہنم تا دیولیا ذکر چی یرید العاجلتا عجلنا له بیها لمن نشاؤ عجلنا له اللہ وی ضرب ورکو منگا دلالا پا دی دنیا کی چال چی منگا اوگر بچال کے منگا ارادے ابیا بے جہنم تو داخل کوا مطلب دا اصلاح دنیا ضروری دا ومائی ہو رہے دا آسو کی ارادہ لری دا سواب دا خیرت نور با کمونگا دا تمن حال دینا ازاد چی بلد با کمونگا موحدینو تا وکائیم من نبیین دیر رہنا بیا تشجیع او بہادری ورکیا اللہ وی دیر دا انبیاء اونا قاتل ماہو دا قاتل دیکھ یو قراءت دے قتلا او یو قراءت دے قاتل نو چی قراءت دے قاتل شی لکہ سنگا چی لکل شوے دے جگڑا کری دا پا مرگر تیارو کی ربیون کثیر دی ربیون کی یو قراءت دے ربیون چی ربیون اشی مانا جماعتونو دیرو ربیون مانا آغا جماعتونو دوئی چا پلس گروبان مشتملی مانا جگڑا کرے دا پا مرگی چاہ لگی کتالو دیرو او یا ربیون اوے مانا جگڑا کرے دا پا مرگی چاہ لگی اللہ والا او خلق دیرو ربیون جمع دا ربانی دا نمانا سو اللہ والا او خلق دیرو چاہی پا تکلیفونو باندی صبر کو ان کی آگئی تو تکلیفونو باندی صبر کو ان کی دگا شانی پرہیزگار بھی پرہیزگار بھی علماء بھی نو ربیون کثیر اللہ والا او خلق دیرو او کچری قتلشی نمانا او دیر دا انبیاؤنا قتل ماو وجل شویدی ومر جو کیا لکی ربیون کثیر اللہ والا خلق دیر نو دیر اللہ والا خلق وجل شوی مطلب دا تشجیع او بہادری دا فما وہنو پسنو سی شوی اگئی لما دا وجل آتا جیونا چی رسید رو گئی تا پلار را اللہ کی وما ضعوهو اون کمزوری شویو وما استکانو انی آجری کے و دشمنتا دشمنتے چتا آجری نرکر دشمنتے آجری نرکڑے بلکی چی کلا رش آگا لگی دل رشانا او پدی زرکی راو دے او دبینو شرار شوی نوینی راگستی دی پلبا کی پخبل مخ باندھے گئی اوئی فل تو رب الکعبہ کامیاب سم رماری پرب خانہ کا بھی قسمی پھر کامیاب سما او صحابی دا اللہ پیغمبر کی کلا میدان دو خود کی اومو الال جنہ پاسی جنتا جنت پاسی صحابی وئی دا اللہ پیغمبر جنت نو دا اللہ پیغمبر وردوی آو نو جو بس راروان شا ہو تورا دا ای چکم تیکے ہوا ناغے مات کوا آئے مات کوا ملو دا چکیا دا دی توری دا پارتی کدا چولو دا پارنی چی بس دا ملاس کیا لاس کی بھئی نو راغے قوم تے قوم ماندی سلام واچا ہو آو بیا لارو نو او جنگید خدا سے او جنگید دا سے او جنگید او بیا شہادت ملاو دے او صحابی وی حضرت حرام ان ملحان رضی اللہ عنہ بلکی حرام ان ملحان آخو دگا دے چاہوی فلت و رب الکعبہ نا حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ آگا دا سی جنگی دلے دے دا سی جنگی دلے دے چکل میدان دی جہاد تروان دے ناوی قسم پا خدای چی واللہ الجنہ قسم پا خدای جنت دے انی لاجد رویہا من دونی احدین فما باندی داغی بوئی لگی دی پلو دو احدنا او دیر دی دردی سر جنگی دلے دے اللہ وی فما وحنو فسنو لئی سرشیلی لما دو وجد آغا تقیمنا چرا سیدلو دیتا پلا دا اللہ کی انکم دورشی و مستکانو او نیر آج دکڑ و دشمنتا اللہ این ساتی دو صبرنا کو سارا وما کان قولاهم او نو وینا دو دیا دو دی وینا نوا الا ان قالو مگر دا واچ ویل دئی دئی ہوئی الا ان قالو مگر دا چ ویل دئی اے رب زمونگا بخنو کی منت گناو زمونگا او د بیا تی زمونگا تی امرنا پدین زمونگا کیا اے وفی امرنا دی وانج زان پوی کا او د بیا تی زمونگا تی امرنا پدین زمونگا کی بیا تے آ بخن دے چاہ سی دینیا حدیث پاک کی راضی اللہ پیغمبر وی من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ وہو رد لیوئی دا توس پراٹھی نخوری نو دا تو پراٹھی نخوری ہنگا اللہ پیغمبر پراٹھی خوری تو وائی لدھ گیڑی خبری کے ہی لدھ گیڑی خبری کے وائی دا سو آیا چرا اللہ پیغمبر آگا پا اوخ یا کچرا باندے تلے دے حج تا نو دا تلے جو سو آئی جیاد گیڑی نو دا تسکے نا نا دا اسباب دی دال دین دیا فی الدین دیا نو کم دغا چی راشی تغییر تبدیل چی فی الدین راشی فی الامر راشی ناغا بدعات دیا او کم چی اسباب دیا و ذرائی دیا ناغا مقصودین دیا ناغا چی ارسن گئی خوچی آگا اصل تپتر سی گیا نہ پائے گی کس تغیر تبدیل راشی ناگا پاگی سفر نہ پریوزیا اللہ کا گئی پیادہ روان ہو تو پاوائی جیاز کے دیا نو اس وقت بھی نہ پریوزی نو زکدہ اسباب دی دمرا دا جدا اسباب بے ذات عبادت نہ دے او دو وجد آغا عبادت نہ بیادام عبادت گردی کیا لکے او سڑے درد اللہ سوٹا سکے مجھ پہ یو نہ کیا نو سواب دوشی نکی گیا نو ویدو کو لفظل یو دست کرے او سواب ذکر نکی گی ذکر دا خو یو ذریعا موسی لگا مجھ دا پارا جوچی مجھ پہ اوشن جوڑ پاگی اللہ گناہو نہ مابتے پاگا او دست باندے حدیث پاک کی رازی لا تنزل مدينه غناونه دي خلق يو بوا چولي غناونه به خدمي دي پورا چيو بوا چولي ها غناونه خدمي دي مخ باندې وبا چي نو ساس کو سرا يا رستني ساس دي سرا غناونه خدمي دي خو يو بنده شل او دسو کل او يو مو دي بنه ري کړي يو يو زرا ثواب نه ري شوي ولي زکه دا خو اسباب دي خو بنده دا عبادت الگ دیا کہ دی سر آگا عبادت دا شی مدہ عبادت دی نو کم چی دغا دیا اسباب دی او ذرائی دیا لکا دا اللہ پیغمبر او دا سکور کرے وے اندے جمعات کی کو نو دا مطلب نے چی دا دی دے کنار آواز دیا نم مقصودی دا عبادت او دا سکول دیا کاغار دے چوشی نو اسرافنا او بیا تیغ منگا فی امرنا و دنگ منگا کیا و سب بیت اقدامنا او مضبوط کی اللہ قدم و نظم منگا احمداد کی زمین پا قوم کا بربانی فا آتاهم اللہ فسور بکا اللہ دیتا بدل دنیا او خیستا بدل آخرت اللہ مین ساتی دنی کی کون کو سارا اللہ مین ساتی دنی کی کون کو سارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.